soroti pripatmu, jane ku ngerti ora ati sliramu, nanging angane mung sewates kanca padha ora wani ngungkapke tresno. Yen ku pandang gemerlap nyang pripatmu, terpampang gambar baru ning atimu, nganti kapan abot iki ora mau dukung, mung dadi kanca mesra merga kependem cinta.